Şehadet üstünü aldım. Gidiyorum cihada. Eğer şehit olursam ana, şehadet guslünü aldım, gidiyorum cihada. Eğer şehit olursam, hakkın helal et ana. Şehadet guslünü aldım, gidiyorum cihada. Eğer şehit olursam, hakkın helal et ana. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Hakkını helal etsin. Belki dönmem geriye. Babanı göremedim, selam söylersin anne. Hakkını helal etsin, belki dönmem geriye. Babamı göremedim, selam söylersin anne. Hakkını helal etsin, belki dönmem geriye. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Anne hakim olmadan yatamam yatağıma, kanımız dökülmeden hakim olmaz ki ana. Hakkın helal eyle. Kur'an hakim olmadan yatamam yatağıma, kanımız dökülmeden hakim olmaz ki ana. Kur'an hakim olmadan yatamam yatağıma, kanımız dökülmeden hakim olmaz ki ana. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Anne helal eyle, durma önünde ana. Oğluna engel olma, omuz ver oğluna. Ulaşalım Allah'a. Hakkın helal eyle. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Durma önümde ana, oğluna engel olma. Omuz ver de oğluna, ulaşalım Allah'a. Durma önümde ana, oğluna engel olma. Omuz ver de oğluna, ulaşalım Allah'a. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Göz yaşın engel olma, aşık olma, aşık ana. İslam'a canım fena. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Göz yaşın engel olmaz, aşığım aşık bana. Vuruldum can İslam'a, İslam'a canım feda. Göz yaşın engel olmaz, aşığım aşıkana. Vuruldum can İslam'a, İslam'a canım feda. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Zalimlerin askeri, vurdu mücahitleri, katlettiler babamı. Bütün duydular beni. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Zalimlerin askeri, vurdu mücahitleri. Katlettiler babamı, yetim koydular beni. Zalimlerin askeri, vurdu mücahitleri. Katlettiler babamı, yetim koydular beni. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Bırak gideyim ana, anne helal bırak gideyim ana. İslam hakim olmadan, anne ben bir ölüm ana. Hakkın helal eyle, anne helal eyle, hakkın helal eyle. Bırak gideyim ana, bırak öleyim ana. İslam hakim olmadan ben bir ölüyüm ana. Bırak gideyim ana, bırak öleyim ana. İslam hakim olmadan ben bir ölüyüm ana. Anne helal eyle, hakkın helal eyle.